Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բացօթյա ապօրինի առևտուր եւ շրջիկ առևտուր։ Այս մասին է զրույցը Ստեփանակերտի քաղաքային տեղչության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանի հետ։ Երբ ասում ենք եկամուտների բաժին, առաջին հերթին պատկերացնում ենք, որ բաժինը պիտի զբաղվի հարկերի հավաքմամբ, տուրքերի հարկերի հավաքմամբ, սակայն ձեր բաժնի գործառույթների մեջ է մտնում նաև տեղական տուրք վճարող սուբյեկտների գործունեությունը դիտարկելը։ Վերահսկում եք, որպեսի բացօթյա ապօրինի առևտուր չլինի, երբեմն մարդկայնորեն հասկանալի է բաժնի կողմից հանդուրժողականություն է ցուցաբերվում, քանի որ մարդ սոցիալական խնդիր են լուծում, այնուամենայնիվ պիտի առևտուր անողներն էլ հասկանան, որ իրենք էլ պարտականություններ ունեն, գնորդը չպիտի ստիպված լինի փոշեթաթախ մթեր գնի, իսկ նրանք էլ իրեն շուրջը հակասանիտարական վիճակ են ստեղծում։ Խոսքս մանավանդ վերաբերում է հաղթանակի հրապարակի հարևանությամբ տեղամասին, տարիներ առաջ, որպեսի արգելվի բացօթյա ապօրինի առևտուրն, այնտեղ փոքրիկ շուկա բացվեց, սակայն այդ շուկան այդպես էլ շուկա չի դառնում, մեկ փակվում է, մեկ բացվում է, գյուղմթերք վաճառողներն էլ այնտեղ մնում են մինչև կեսօր, միևնույն է կեսօրից հետո նորից դուրս են գալիս փողոց։ Բաժնի աշխատողներն էլ քիչ են, եւ վերահսկել ամբողջ մայրաքաղաքում բացօթյա առևտուրը դժվար է։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, եկամուտների բաժինը զբաղվում է ոչ միայն գույքարկի, հողեհարկի, վարձակալության վճարների գանձմամբ, այլ նաեւ զբաղվում է առևտրի ոլորտում վերահսկման գործառույթներով։ Խնդիր ունենք բացօթյա առևտրի կանոնակարգման հետ, համաձայն առևտրի եւ ծառայությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, բացօթյա առևտուրը բացօթյա առևտրի իրականացման վայրերից դուրս օրենսդրությամբ թույլատրվող ապրանքատեսակների վաճառքն է։ Բացօթյա առևտուր կարող են իրականացնել միայն օրենսդրությամբ համապատասխան թույլտվություն ստացած իրավաբանական անձիկ եւ անհատ ձեռնարկատերերը։ Բացօթյա առևտուր իրականացնողները պետք է ապահովեն պայմաններ, վաճառվող ապրանքների ապրանքային տեսքը, անվտանգությունը եւ որակը ապահովելու համար։ Բացօթյա առևտուր կարող են իրականացնել միայն օրենսդրությամբ թույլատրվող ապրանքատեսակները։ Մնացած բոլոր ապրանքատեսակները, որոնք վաճառվում են բացօթյա, համարվում են ապօրինի։ Օրենսդրությամբ թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված եղևնիների եւ սոճիների, պահպաղակի, ջրի, այդ թվում հանքային հյութերի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների բացօթյա առևտուրը։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի, բուսական ծագում ունեցող գյուղատնտեսական արտադրանքի ոչ սահմանված տեղերում առևտուր անելը առաջացնում է տուգանքի չափ, նվազագույն աշխատավարձի 15-ից 20-ապատիկի չափով։ Նույն խախտումը վարչական տուժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկնելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 40-ապատիկից 50-ապատիկի չափով, այսինքն 40,000-ից 50,000 դրամի չափով։ Սակայն սա չի նշանակում, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նպատակը քաղաքացիներին տուգանելն է, այլ նպատակը քաղաքացիներին դեպի շուկաներ ուղղորդելն է, որը բավականին դժվար է ու առաջացնում է որոշակի խնդիրներ։ Ստեփանակերտ քաղաքի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Մեսրոպ Մաշտոց և Տիգրան Մեծ փողոցների հատման կետում, Մեսրոպ Մաշտոց և Իսակով փողոցների հատման կետում ակնհայտ խիտ է եւ նկատելի է ապօրինի բացօթյա առևտուր իրականացնողների հոսքը։ Այս խնդիրը քաղաքապետարանի կողմից իհարկե դիտարկվում է երկու, այսինքն մի կողմից մեր քաղաքացիներն են, որոնք այդ միջոցով վաստակում են իրենց ապրուստը, իսկ մյուս կողմից մեր մայր քաղաքի արտաքին տեսքն է ու քաղաքացիների անխոչնդոտ երթևեկը ապահովելն է։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ իրականացրել է, ինչպես նաև իրականացնում է, ամենօրյա շրջայցեր եւ ստուգայցեր։ Նպատակը իհարկե ապօրինի բացօթյա առևտրի արգելումն ու կանխարգելումն է, ինչպես նաև օրենսդրությամբ թույլատրվող ապրանքատեսակների բացօթյա առևտրի կանոնակարգումը։ Այսօրվա դրությամբ քիչ առաջ նշված փողոցներում, որոնցում խնդիրը ավելի բարդ է, քան մնացած փողոցներում, ներում որոշակի չափով լուծում տրվել է եւ գյուղատնտեսական ապրանքների բացօթյա վաճառք իրականացնողներին ուղղորդել ենք դեպի Իսակով փողոցում գործող շուկա։ Այս վերջին օրերին բայց շուկան ձմռան ամիսներին չէր գործում, քանի որ ըստ բացօթյա առևտուր անողների շուկայի տերն ասել էր, գումար այնքան քիչ է հավաքվում, որ նպատակահարմար չէ շուկան պահելը։ Ինչպես է հնարավոր եղել համաձայնության գալ տիրոջ հետ եւ շուկան բացվել է։ Եթե քաղաքացիները իրականացնեն առևտուրը շուկայում, այսինքն ամենօրյա հոսքը նրանց լինի դեպի շուկա, մշտական լինի այդ հոսքը, բնական է շուկայի սեփականատերը կբացի շուկան եւ իրականացվի համապատասխան առևտուրը։ Իհարկե մեր քաղաքացիները շատ անգամ խուսափում են շուկայից, ավելի ձեռնտու է նրանց փողոցում մայթերին նստած իրականացնել իրենց առևտուրը։ Ինչու է ձեռնտու։ Գնորդները դրսում շատ են։ Իհարկե գնորդները շատ են ու շատերին հարմար է անցում կատարել արելիս փողոցով գնի ապրանքը եւ շարունակի իր ճանապարը։ Շուկայի տեղը ճիշտն ասած հարմար չէ։ Գուցե պատճառը դա է, որ գնորդների մի մասը չի ցանկանում ճանապարից շեղվել ու մտնել շուկա։ Բայց գնորդն ինքն էլ պիտի մտածի իր առողջության մասին եւ գետնին դրված մթերք չգնի։ Շուկայի տեղը հնարավոր է մի քիչ այն չէ, բայց դա հիմք չէ, որպեսզի շուկաներ չայցելենք։ Պետք է ապրանքը գնել շուկայից։ Քաղաքացիները եւս պետք է հասկանան, որ գնելով մայթից ապրանքը իհարկե չի լինի այն որակը, անվտանգությունը սննդամթերքի չի լինի, ինչ որ շուկայում է։ Եթե մեր քաղաքացիները այցելեն շուկա եւ գնեն ապրանքը շուկայից, ինձ թվում է այդ խնդիրը կլուծվի։ Այսինքն խնդիրը ոչ միայն քաղաքապետարանի լուծումն է պահանջում, մեր քաղաք այցելում են շատ զբոսաշրջիկներ, պետք է պահենք նաեւ քաղաքի տեսքը, արտաքին տեսքը եւս կարեւոր է զբոսաշրջության զարգացման համար։ Մի քանի օր է առևտուր անողների հոսքը արդեն ուղվել է դեպի շուկա եւ շուկան գործում է, բայց այսօր առավոտյան ես հատուկ այցելել եմ եւ տեսել առևտուր անող ների կեսը շուկայում է, կեսն էլ դիմացի շենքի պատի տակ առևտուր է անում։ Ընդհանրապես մի քանի քայլ է։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք 300 դրամի համար, տեղի համար 300 դրամ են վճարում։ 300 դրամի պատճառով է, որ պատի տակ են առևտուր անում։ Այս պահին խնդիրը կայանում է նրանում, որ կարողանանք ապօրինի բացօթյա առևտրից մաքրած տարածքները պահպանենք եւ բացառենք նրա վերսկսումը։ Այդ հատվածներում հսկողությունը առավել խստացրել ենք, քանի որ բազմիցս դուք եք նշեցիք, կարճ ժամկետներով հարցին թվացյալ լուծում է տրվել, սակայն մեր քաղաքացիները այնուամենայնիվ դադարից հետո շարունակել են ապօրինի բացօթյա առևտուր իրականացնել հաշված տեղամասում։ Այդ իսկ պատճառով ոստիկանության համապատասխան ծառայության հետ պայմանավորվել ենք, որ օրվա տարբեր ժամերի ոստիկանության ներկայացուցիչը կփորձի վերահսկել այդ տարածքը եւ բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնողներին ուղղորդի դեպի գործող շուկա։ Ինչպես նաև մեր բաժնի կողմից, մեր տեսուչների կողմից ամենօրյա շրջայցեր, ստուգայցեր իրականացնում ենք եւ նույն կերպ քաղաքացիներին ուղղորդում դեպի շուկաներ։ Ինքս այդ շուկայից եմ գնում ներկատարում, վաճառողների մեծ մասը դժգոհ էր, որ շուկան փակվել է եւ ստիպված են պանիր, կաթ եւ այլ մթերքներ վաճառել դրսում, անձրևի ձյան տակ, բայց նրանք, ովքեր շուկայում են առևտուր անում, տուժում են, որովհետեւ շուկա գրեթե մարդ չի մտնում, իրենք էլ ստիպված են լինում 1-2 ժամից հետևել անկարգապահներին։ Շուկայում վաճառողը իհարկե տուժում է, եթե դրսում ինչ-որ մեկը արդեն զբաղվում է այդ մթերքի առևտրով։ Դրա համար փորձում ենք վերահսկողությունը ավելի խստացնել, ուժեղացնել։ Նպատակը նրանց ուղղորդելն է դեպի շուկան, բոլորին ուղղորդել, որպեսզի բոլորը հավասար պայմաններում հայտնվեն եւ ինձ առևտուրը կատարեն շուկաներում։ Զբոսաշրջիկը գրեթե ամեն օր անցնում է ազատամարտիկների կենտրոնական այս փողոցով։ Այս փողոցում էլ կան վայրեր, հատուկ վայրեր, որ բացօթյա ապօրինի առևտուր են անում։ Վերահսկողությունը իհարկե ոչ միայն կենտրոնացրել ենք Տիգրան Մեծ, Իսակով փողոցներին, այլև ամբողջ քաղաքն է վերահսկվում, մասնավորապես նշված ազատամարտիկների փողոցը, կենտրոնական փողոցը։ Քաղաքում գործում է երկու շուկա՝ Սասուցի Դավիթ հասցեում եւ Իսակով փողոցում, եւ նրանց ուղղորդում ենք դեպի այդ շուկաներից որևէ մեկը, որը նրանց համար հարմար է։ Սակայն խնդրի միանշանակ լուծում տալ հնարավոր չէ, հնարավոր չի քաղաքի յուրաքանչյուր կետում մեկը ոստիկան թե քաղաքապետարանի որը ներկայացուցիչ վերահսկի։ Ինձ թվում է ավելի շատ պետք է մեր քաղաքացիներին հասկացնել կարևորությունը այս խնդրի եւ լուծումը այս խնդրի։ Բաժինը վերահսկողությունը իրականացնում նաև շրջիկ առևտրի նկատմամբ։ Այս բնագավառում ինչ խնդիրներ կան։ Շրջիկ առևտուրը առևտրի օբյեկտներից դուրս շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով իրականացվող վաճառքն է։ Շրջիկ առևտրի կետերը ապրանքների պահպանման եւ մանրածախ առևտրի համար համապատասխան սարքավորումներով ապահոված ավտոկրպակները, մոտոկրպակները, ավտոսայլակները, մոտոսայլակներն են։ Ինքը անվանումը մեզ հուշում է, որ առևտուր կազմակերպողները պետք է շրջիկ առևտրի կետի միջոցով շրջեն թույլատրվող փողոցներով եւ իրականացնեն իրենց առևտուրը։ Սակայն խնդիրը նրանում է կայանում, որ քաղաքի որոշ հատվածներում, մասնավորապես Տիգրան Մեծ եւ Մաշտոց փողոցների հատման կետում, մի շարք շրջիկ առևտուր իրականացնողներ կայանում են ավտոմեքենան եւ իրականացնում իրենց առևտուրը վերածելով փողոցը շուկայի, չպահպանելով անգամ բարեկարգման եւ սանիտարական տարակ կանոնները։ Այս ոլորտը եւս կանոնակարգելու համար կազմակերպվում է մշտական շրջայցեր, ստուգայցեր։ Նախկինում կար, որ մեքենաներով շրջում էին տարբեր փողոցներում առանց քաղաքապետարանից թույլտվություն վերցնելու։ Հայաստանի Հանրապետությունից մեքենաներ կամ շրջաններից մեքենաներ բնակիչներն իրենք զանգահարել են եւ անմիջապես ներկայացել է ոստիկանը պահանջել թույլտվություն։ Եթե թույլտվություն չի եղել, ապա համապատասխան միջոցներ են կիրառել։ Հիմա գիտի նրանցից յուրաքանչյուրը, որ առանց թույլտվության իրավունք չունի շրջիկ առևտուր իրականացնել։ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, ինչպես նաև մեր շրջաններից մի շարք քաղաքացիներ, որոնք իրենց սեփական յուղմթերքը վերում եւ շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով վաճառում են Ստեփանակերտ քաղաքում, հիմնականում իհարկե տեղեկացված են, որ պահանջվում է համապատասխան թույլտվություն շրջիկ առևտուր իրականացնել համար։ Միայն այն քաղաքացիները, որոնք առաջի անգամ են գալիս, հիմնականում տեղյակ չեն լինում նման թույլտվության մասին, այդ իսկ պատճառով մեր բաժնի տեսուչները մշտական շրջում են քաղաքում, ստուգայցեր, շրջայցեր են կատարում եւ նման դեպքերը հայտնաբերում։ Իհարկե անմիջապես չենք ստուգանում, չենք փորձում կազմել արձանագրություն, այլ փորձում ենք նախազգուշացնել եւ պահանջում ներկայանալ քաղաքապետարան եւ վերցնել համապատասխան թույլտվությունը։ Թույլտվությունը տրվում է ոչ բոլոր փողոցներում, հիմնականում կենտրոնական փողոցներում չենք տալիս նման թույլտվություն, տալիս ենք ավելի ծայրամասային փողոցներին, ընդ որում փողոցների առկա բնակելի տների, շինքերի մոտ պետք է իրականացնեն այդ առևտուրը։ Շրջիկ առևտուր իրականացնելու համար երբ թույլտվություն եք տալիս, ինչքան գումար պիտի վճարվի։ Նշեմ, որ առևտրի ոլորտում համայնքի ղեկավար Իլյաս Ուրությունների շրջանակում համայնքի ղեկավարի կողմից տրվում է համայնքի տարածքում որոշակի գործունեության համար թույլտվություններ։ Այդ թույլտվությունների հաստանալու համար Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու կողմից մինչև բյուջետային տարին սկսելը սահմանվում են տեղական տուրքեր։ Մասնավորապես բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար ծաղիկների տնկիների ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված եղևնիների եւ սուջիների համար տրվում է օրական 700 դրամ տեղական տուրք։ Պաղպաղակի ջրի, այդ թվում հանքային հյութերի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների համար օրական 350 դրամ։ Իսկ արդեն համայնքի տարածքում շրջիկ առևտուր կազմակերպելու համար օրական 2000 դրամ։ Համայնքի ղեկավարի կողմից նաև տրվում է առևտրի ոլորտում այլ թույլտվություններ, մասնավորապես համայնքի տարածքում բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի համար սահմանվել է ավականու կողմից 2017 թվականի տարեկան 300,000 դրամ գումար։ Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար սահմանվել է տարեկան 50,000 դրամ գումար։ Համայնքի տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված երի մանրածախ առուվաճարքի թույլտվության համար եւս տարեկան գումար է սահմանվել 60,000 դրամ։ Համայնքի տարածքում առևտրի հանրային սննդի զվարճանքի շահումով խաղերի իրականացնելու համար ժամը 24:00-ից հետո առևտրի օբյեկտների համար սահմանվել է 80,000 դրամ գումար, հանրային սննդի եւ զվարճանքի օբյեկտների համար 120,000 դրամ գումար։ Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու ծառայություն իրականացնելու համար տարեկան սահմանվել է 20,000 դրամ գումար եւ ոգելից խմիչքների եւ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի համար երամսյակային 10,000 դրամ գումար։ Ելերում են հարցազրույցի։ Մեկ անգամ չէ, որ հաղթանակի հրապարակի հարևանությամբ վայրում բացօթյա ապօրինի առևտուր անողներին պարտադրել են ապրանքը վաճառել փոքրիկ շուկայում։ Վերջնականորեն հարցը կարգավորել այդպես էլ չի հաջողվել։ Կարծում եմ, այս անգամ էլ նույնը կլինի։ Շուկայի տեղը հարմար չէ ոչ գյուղմթերք վաճառողի, ոչ գնորդի համար։ Բացի դրանից, այլևայլ պատճառներով այն մշտապես չի գործում։ 34-րդ և 35-րդ թաղամասերի բնակիչները իսկապես կարիք ունեն կետերի, որտեղ գյուղացին իր արտադրանքն անարգել վաճառեր։ Հարցին ըստ իս այլ մոտեցում է անհրաժեշտ։ Երևի թե օգտակար կլիներ ուսումնասիրել, թե ուրիշ քաղաքներում նման դեպքում ինչպես են վարվում, ինչպես են խնդրին լուծում տալիս։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մարտի 21-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Ստեփանակերտի քաղաքային տեղեկության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանն էր։ Խոսում էինք այն մասին, թե ինչ խնդիրներ կան Մայրաքաղաքում բացօթյա առևտրի և շրջիկ առևտրի վերահսկման ու կանոնակարգման գործում և ինչպես է տեղեկությունը փորձում դրանք լուծել։